กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งมันเยอะมากท่านผู้ฟังมีเป็นร้อยเล่มคือหมายถึงคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงพระไตรปิฎกเนี่ยก็35เล่มแต่ถ้ารวมอัตถกถาด้วยก็90กว่าเล่มยังมีคัมภีร์อื่นๆอีกที่เขาแต่งเติมเสริมขึ้นกันมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาเป็นหนังสือคำแปลต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดในคัมภีร์ข้อมูลที่มีสืบทอดกันมาเนี่ยที่มันมีเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็จะเลือกเรื่องราวที่มันน่าสนใจเลือกเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับตัวแม่บทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันกลับมาที่ตัวแม่บทท่านผู้ฟังอย่าทิ้งสิ่งที่เป็นมูลรากคนที่ไม่ได้ชอบจะฟังพระสูตรเนี่ยนะพิจารณาตัวเองดูให้ดีพิจารณาตัวเองดูให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นจะขาดพูดที่เป็นมูลรากจะไม่ได้สามารถที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทได้ข้าพเจ้าจึงยืนยันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องได้ฟังละสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อ่ะเป็นพระสูตรอ่ะมาอ่านให้กันฟังฟังไม่ฟังก็ต้องฟังชอบฟังไม่ชอบฟังก็ฟังเพราะว่านี่มันจะเป็นเหตุที่ทำให้ศาสนาเจริญมันจะเป็นเหตุที่ทำให้คำสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้ท่านผู้ฟังอย่าลืมนะว่าในศาสนาเนี่ยมีศาสดาคนเดียวจำคำนี้ไว้เลยในศาสนาเนี่ยมีศาสดาคนเดียวไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยจะไม่ได้มีศาสดา 3-4 องค์ก็จะไหมจะมีศาสดาแค่องค์เดียวในศาสนาเดียวศาสนาคือคำสอนนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือศาสนานะคำอื่นที่เขาจะแปลหมายถึงกันอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า religion เนี่ยหมายถึงเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องที่จะมาคล้องเอาไว้คำที่เขาพูดก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่มันไม่ใช่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้จะมีอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจไอ้ความยึดถือนี่ต้องละโดยซ้ําแต่สิ่งที่เป็นคำสอนเนี่ยให้พึ่งได้ในการที่เราจะละกิเลสละตัณหาในคำสอนนี้มีผู้สอนคนเดียวผู้สอนคือศาสดาศาสดาหมายถึงผู้สอนศาสนาหมายถึงคำสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้สอนคนเดียวในคำสอนนี้ในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฟังคำพุทธะในช่วงแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำสักเรื่องนึงแหละเป็นการฟังทำคำพุทธะพูดง่ายๆคือมาอ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังฟังก็ต้องฟังยังไงต้องฟังฟังเข้าใจไม่เข้าใจมันจะมีส่วนที่เราพอจะเข้าใจได้ในทั้งหมด30นาทีที่ฟังเนี่ยแม้ถ้าฟังพระมหาไพบูลย์พูดอาจจะเข้าใจสัก25นาทีอีก5นาทีท่านพูดอะไรเร็วเกินไปฟังไม่เข้าใจฟังไม่ทันเอาไม่เป็นไรฟังได้25นาทีก็โอเคแต่ว่าในการฟังพระสูตรอย่างเงี้ยที่ข้าพเจ้ามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยบางคนโอ้ยฟังไม่เข้าใจเลยฟังเข้าใจได้แค่5นาทีอีก25นาทีฟังไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องนี่คือตัวเองหลับนะแบบว่าโง่ง่วงมีนิวรณ์ครอบงำอ้าวก็ตัวเองหลับแล้วจะโทษใครแล้วถ้าบอกว่าฟังได้5นาทีเนี่ยมันยังดีนะท่านผู้ฟังมันยังดีอย่างน้อยเรายังเข้าใจส่วนที่เป็น5นาทีนั้นการที่ฟังคำพุทธะเนี่ยท่านผู้ฟังจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขกับเราตลอดกาลนานนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นให้ฟังพวกที่ชอบฟังอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยมาทำหน้าที่ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านมีความเป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆในเรื่องของการมีศรัทธาออกบวชภิกษุรูปนี้ชื่อว่าท่านพระรัตปาละรัตปาละนี้เป็นชื่อของท่านแต่ความหมายของชื่อนี้ก็คือผู้ที่รักษารัฐได้คือถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือรัฐบาลนั่นแหละรัฐานี้ก็คือหมายถึงอาณาจักรเขตแดนมณฑลรัฐพวกนี้ปาละนี่ก็คือรักษาผู้ที่สามารถจะรักษารัฐที่แตกกันออกมาไ สมมติก็จะมีการแบ่งแยกดินแดนการปกครองเนี่ยผู้ที่จะมารักษาเมืองบริหารจัดการตรงนี้ได้นี่ก็ชื่อว่ารัฐปาละภาษาไทยเราก็เรียกว่ารัฐบาลรัฐบาลนี่แหละที่มาคอยดูแลจัดการรักษาแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมแต่คือทำไมท่านถึงชื่อนี้ชื่อรัฐบาลถ้าเราจะอ่านเป็นภาษาไทยก็เขียนเหมือนรัฐบาลอย่างนี้เลยรัฐบาลไทยเขียนเหมือนกันเป๊ะแต่ภาษาบาลีเนี่ยเขาก็ต้องมีตัวสะกดคือมีตัวตอปตักเข้ามาด้วยอ่านว่ารัฐปาละจะอ่านว่ารัฐปาละก็ได้หรือจะอ่านว่ารัฐบาลก็ได้เพื่อคงแม่บทเอาไว้ข้าพเจ้าก็จะอ่านว่าพระรัฐปาละทำไมท่านถึงชื่อนี้เพราะว่าท่านเกิดในตระกูลที่มีความสามารถอย่างนั้นแต่คือในตระกูลของท่านเนี่ยมันพระบรุษอะไรต่างๆมีความสามารถในการที่จะรักษารัฐแว่นแคว้นที่แตกแยกออกมาได้มีความสามารถนี้ตัวท่านเกิดมาก็เลยมีชื่อว่าชื่อนี้ท่านเกิดอยู่ที่ประเทศที่ชื่อว่าแคว้นกุรุแคว้นกุรุหรือว่าประเทศกุรุเนี่ยก็มีพระราชาที่ปกครองอยู่ชื่อว่าพระเจ้าโกรพยะแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปน่าจะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วก็มีการกล่าวพระสูตรที่โด่งดังมากคือเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรแต่ไม่แน่ใจว่าการเสด็จไปของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเนี่ยที่ไปที่แคว้นกุรุเนี่ยได้ตรัสพระสูตรนี้หรือเปล่าแต่เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่ามีการเทศการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่พอมีการเทศการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ารัฐปาละที่ตอนนั้นยังเป็นฆราวาสอยู่เป็นกุลบุตรอยู่เนี่ยก็ได้ไปฟังเทศด้วยแต่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมคือประเทศกุรุเนี่ยมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองทุลละโกติตะทุลละโกติตะนี่ก็แปลว่าเมืองที่มียุ้งฉางเต็มแน่นไปหมดคือมียุ้งฉางมากและในแต่ละยุ้งฉางเนี่ยก็มีข้าวของในนั้นเต็มไปหมดทุลละนี่คือเต็มแต่โกติเนี่ยหมายถึงยุ้งฉางเหมือนอย่างโกดเนี่ยนะโกดที่บรรจุศพเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเรือนยอดข้างในมีที่ว่างสามารถบรรจุของได้โกฏินี่ก็คือกุฏินี่แหละหรือว่ายุ้งฉางอย่างนี้ก็ได้มาจากศัพท์เดียวกันถ้าเราจะพูดในภาษาไทยเนี่ยที่ใกล้ๆวัดป่าดอนไหโซนี่ก็จะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านนาอุดมนี่คือผืนนาเนี่ยมันอุดมเต็มไปด้วยข้าวอันนี้ก็ลักษณะว่าทุลักโกฏิตะนี่คือมียุ้งฉางเต็มแน่นความหมายเขาจะเป็นลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงที่ประเทศกุรุในเมืองที่ทุลักโกติตะก็มีเหล่าภิกษุสงฆ์ไปด้วยหลายรูปเยอะแยะมากมายพอชาวบ้านที่นั่นได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วมีชื่อเสียงกระจายไปแล้วคืออิติปิโสละได้ยินข่าวนี้ละก็แห่กันไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอะไรแน่นอนท่านผู้ฟังคือส่วนที่เป็นไปกับด้วยโลกุตระและส่วนที่เป็นโลกุตระในมี2 ส่วนส่วนที่จะชี้แนวแห่งโลกุตระก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถาเช่นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์พวกนี้ท่านก็จะเทศไปส่วนที่เป็นโลกุตระเหนือโลกขึ้นไปอันนี้คือเรื่องของอริยสัจ4จะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์ไปจนถึงเรื่องของทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือมี2 ส่วนอย่างนี้พอมีการเทศบอกสอนแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยบอกเคยสอนเอาไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่บอกเพิ่มเติมสอนเพิ่มเติมตามคำถามที่มีมาในที่นั้นคือมีการบัญญัติธรรมะมีสัทธรรมประกาศเกิดขึ้นมีสิกขาบทเพิ่มขึ้นพอมีการบอกสอนแยกแยะแจกแจงเรื่องราวต่างๆไว้แล้วเนี่ยแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้คนที่ฟังธรรมเนี่ยก็จะมีหลายระดับคนที่ฟังทำเข้าใจเราโอ้มันมีเป็นอย่างนี้ช่องทางเป็นไปอย่างนี้ฉันไปอย่างนี้ได้อ๋อนี่คือทางไปทางพ้นทุกข์เรียนทางนี้โอ้ถ้าไปทางนี้มันจะตันมันจะไปไม่ได้เป็นทางมาแห่งทุลีก็จะมีคนที่มีจิตใจประเภทเนี้ยมาขอบวชแต่ขอบวชในที่นี้ก็คือว่าเพื่อต้องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ชี้แนวเอาไว้ให้แล้วให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยแม้ฟังผ่านหูเนี่ยมันก็รู้เข้าไปที่หูใช่ไหมจําได้แต่มันยังไม่เข้าถึงใจจะทำยังไงให้เข้าถึงใจจะทำยังไงให้รู้ทั่วถึงธรรมแต่คำนี้ก็คือหมายถึงขอบวชนั่นเองขอบวชไม่ใช่ขอบวชธรรมดาขอบวชชนิดที่เรียกว่าขอบวชเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ศัพท์ที่เขาจะใช้กันนะท่านผู้ฟัง คือบวชถวายหัวเลยนี่คือภาษาไทยนะศัพท์ภาษาบาลีที่ท่านใช้ก็คืออุรังทัตวาพุทธศาสเนแปลตรงตัวก็คือว่าบวชถวายอกอ่ะอุรังเนี่ยแปลว่าอกพุทธศาสเนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าบวชถวายอกในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือในภาษาบาลีนะแปลมาตรงตัวตามตัวหนังสือเลยก็คือถวายอกแต่ถ้าในภาษาไทยบริบทของคนไทยเนี่ยเราถือว่าหัวสูงที่สุดก็คือบวชถวายหัวบวชถวายชีวิตบวชเพื่อที่จะเป็นพระอรหันต์อะไรที่จะทำให้พรหมจรรย์เคลื่อนไปจะไม่เอาทางนั้นต่อให้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามอุรังทัตวาพุทธศาสเนคือบางทีบางคนเนี่ยฟังธรรมแล้วมีความซาบซึ้งใจมากอะไรก็ให้ได้แม้ชีวิตก็ให้ได้นี่คือคนประเภทหนึ่งหรือประเภทที่ต่ำๆลงมาอาจจะสละเงินเท่าไหร่ก็สละได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาคำพูดนี้ก็มีเช่นอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือว่าวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยทรัพย์เท่าไหร่เขาก็ให้ได้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสนับสนุนกิจการพระศาสนาสร้างวิหารอะไรต่างๆก็ให้ได้ไม่อั้นอันนี้คือสละทรัพย์ได้ไม่อั้นอันนี้คือระดับโสดาบันแต่ก็ยังครองเรือนอยู่มีกิจการงานทำก็ทำไปทีนี้ถ้าจิตใจสูงขึ้นมาคือมีจิตใจที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้ในชาตินี้เนี่ยมีคุณธรรมสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตก็สละให้ได้ไม่ใช่แค่เงินทองอย่างเดียวสละทั้งชีวิตเลยบวชถวายอกในพระพุทธศาสนานี่คือความคิดของท่านรัตปาละตอนยังเป็นกระวาดเรื่องมันเป็นอย่างนี้สิท่านบุฟังท่านรัตปาละเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลใหญ่ในแคว้นกุรุนั้นเริ่มดราม่าแล้วนะเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลใหญ่ในเมืองเนี่ยโอ้ยถ้าจะบวชนี่มันจะยังไงล่ะแล้วใครจะมาดูแลปกครองจัดการทรัพย์สินต่างๆด้วยแต่ตัวเองก็แต่งงานมีลูกแล้วด้วยแต่มีความคิดอย่างนี้แล้วแม้จะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็จะต้องขอกับพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยก็มีพวกญาติพวกพี่น้องอะไรต่างๆก็มาฟังธรรมอยู่ด้วยนะคนเยอะแยะมากมายก็รอจังหวะตอนที่พวกญาติพวกอะไรเนี่ยไปกันหมดก่อนเราก็ตัวเองก็ไปหาพระพุทธเจ้าคนเดียวตอนที่ไม่มีคนอื่นอยู่ไปขอว่าจะบวชประเด็นมันคือตรงนี้ท่านฟังว่าในธรรมะวินัยนี้เนี่ยกุลบุตรคนไหนก็ตามที่ต้องการจะบวชก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาซะก่อนพระพุทธเจ้าจะไม่ได้บวชให้กับคนที่มารดาบิดาไม่ได้อนุญาตการที่ท่านรัตปาลกุลบุตรมาบอกพระพุทธเจ้าคนเดียวตอนที่ญาติของตัวเองไม่อยู่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้แผนการที่ตัวเองจะได้บวชเนี่ยได้รับอันตรายคือไม่ให้บรรพชาเป็นอันตรายนั่นเองเห็นจุดนี้แล้วเลยไปทูลขอพระพุทธเจ้าทราบความที่ว่ามารดาบิดาต้องอนุญาตซะก่อนก็จึงไปขอแม่และพ่อไปขอแม่และพ่อลูกคนเดียวนะท่านผู้ฟังเป็นลูกรักด้วยแล้วเป็นลูกของสกุลที่มีสมบัติมั่งคั่งด้วยตัวเองมีจิตใจที่จะออกบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะไม่เกี่ยวข้องด้วยกามล่ะแต่ว่าในตระกูลของตัวเองเนี่ยตัวท่านรัตปาละเนี่ยลูกคนเดียวด้วยถูกชุบเลี้ยงมาด้วยความสุขอย่างเต็มที่เลยนะไม่ต้องปล่อยให้ร้องไห้งอแงไม่มีนะมีแม่นมจะมาคอยอุ้มคอยดูแลประคบประงมอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรที่จะเป็นความดีความสุขก็หามาประคบประงมไม่ได้เคยจะต้องให้รัตปาลกุลบุตรเนี่ยได้รับความลำบากอะไรอะไรเลยไม่เคยเลยเอาแล้วจะมาปล่อยลูกไปให้ปวดเป็นภิกษุเนี่ยนะโหมันจะทุกข์ไปมั่งไม่ได้แม่กับพ่อก็มีความคิดอย่างนี้ได้ยังไงความลำบากขนาดว่ายุงก็ไม่ให้ไตไหลก็ไม่ให้ตอมแล้วจะปล่อยให้ไปบวชเป็นพระลำบากเนี่ยไม่ได้ขนาดว่าถ้าจะพลัดพรากจากกันด้วยความตายเนี่ยยังไม่อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจะให้พลัดพรากจากกันด้วยการไปบวชเป็นพระเนี่ยไม่ได้แต่แม่กับพ่อพูดอย่างนี้ลูกรัตปาละก็ขออีกท่านผู้ฟังขออีกว่าจะต้องการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ส่วนเดียวได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันดีอย่างนี้อย่างนี้นะจะออกบวชนะขอเธอขออนุญาตรอบที่สองท่านผู้ฟังแม่กับพ่อก็ไม่อนุญาตรอบที่สองโดยใช้สำนวนเดิมพูดเหมือนเดิมพูดกันสามรอบไม่อนุญาต แต่จังหวะที่แม่และพ่อพูดเนี่ยนะท่านฟังตรงคำสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าจะต้องพลัดพรากจากกันเพราะความตายเนี่ยยังไม่ปรารถนาเลยแล้วจะมาปรารถนาให้ลูกพลัดพรากจากแม่และพ่อด้วยการไปบวชเป็นพระเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เหมือนกับการชี้โปร่งให้กระลอกนะเพราะว่าถ้าตายยังไม่ปรารถนาแล้วจะปรารถนาให้ไปบวชได้ยังไงเดี๋ยวทำให้ท่านรัฐปาละตอนยังเป็นคารวาสเนี่ยได้คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไงถึงจะได้บวชเอาถ้าจะตายไม่ปรารถนางั้นก็ตายก็แล้วกันแต่ก็เลยมีความคิดว่าก็นอนมันตรงนี้แหละบนพื้นที่ไม่ต้องมีอะไรมาปูแต่นอนตรงนี้โดยความคิดว่าที่นี่จะเป็นที่ตายหรือที่ได้บวชของเราแล้วก็อดอาหารดับหวังอดอาหารเขาเอาข้าวมาให้กินไม่กินไม่พูดอะไรมื้อที่สองวันแรกเอามาให้กินก็ไม่กินไม่พูดอะไรถัดมาวันที่สองเอามาให้กินอีกก็ไม่พูดอะไรไม่กินจนกระทั่งเป็นไปอย่างเงี้ย7 วันไม่กินข้าวแต่แม่และพ่อก็พยายามมาพูดอีกว่ากินเถอะลูกอย่าบวชเลยตอนนี้ยังมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกินได้ดื่มได้ก็กินก่อนดื่มก่อนแล้วก็ทำบุญไปพรางก็ได้รัตบาลานี่ก็นิ่งแล้วไม่พูดอะไรเป็นอย่างนี้3 รอบแต่พ่อแม่พูดอะไรก็ไม่พูดด้วยนิ่งไม่กินด้วยนอนอยู่ตรงนี้เอาที่นี่แหละตั้งใจว่าถ้าไม่ได้บวชตรงนี้ก็จะต้องตายที่นี่มีความคิดว่างี้แต่แม่พ่อก็ไม่เข้าใจก็เลยเรียกเพื่อนมาช่วยพูดเพื่อนของท่านรัตบาลานี่แหละมาช่วยพูดกันว่าเอ๊ะเป็นลูกเป็นอย่างนี้จะขอบวชช่วยพูดให้ไม่ให้บวชได้ไหมช่วยพูดให้กินข้าวได้ไหมก็ไม่กินรัตบาลาก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรนิ่งอยู่ถึง6 ครั้งท่านผู้ฟังเพื่อที่จะตัดการที่จะต้องพูดต่อไปอีกอ่ะพูดไปมันก็ยืดยาวถ้าไม่ให้ก็ไม่พูดละไม่เอาไม่กินด้วยนี่คือลักษณะของการกระทำว่าถ้าไม่ได้จะตายอย่างเงี้ยนะอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องการผู้ชายคนนี้จะมีผัวถ้าไม่มีผัวจะตายให้ได้นี่คือลักษณะของการกระทำที่ว่าถ้าไม่ได้จะตายอ่ะนะนี่คือท่านทำอย่างนี้ไม่ได้กินข้าวอยู่7 วันหรือบางคนที่มีความพูดว่าโอ้ยอยากได้จะตายอยากได้จะตายมันจะตายอย่างนี้ไหมแต่ถ้าไม่ได้กินข้าว7 วันแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยจะเอาตรงนี้เป็นที่ตายเนี่ยนี่คือคำพูดที่มีความหมายในลักษณะว่าไม่ได้แล้วจะตายหรืออยากได้จะตายบางคนอยากกินนี่โอ้โหอยากกินจะตายอยู่แล้วถ้าไม่ได้กินจะต้องตายแต่มันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือท่านพระรัตปาละเนี่ยทำอย่างนี้ทีนี้เพื่อนที่มาพูดด้วยกันเนี่ยก็รู้ใจกันละแต่เป็นเพื่อนก็คงจะต้องรู้ใจกันบ้างก็เลยทราบความที่ว่าเอาถ้าไม่ได้นี่จะต้องตายนะไม่อดข้าวมา7 วันแล้วก็เลยไปช่วยพูดกับมารดาบิดาของท่านรัตปาลาให้ว่าเอาถ้าบวชเนี่ยแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับมาบ้านละอย่างน้อยก็ยังได้เห็นกันบ้างแต่ถ้าไม่ได้บวชนี่จะตายนะตายนี่ไม่ได้เห็นกันแล้วนะเพราะนั้นก็ให้เขาบวชเถอะตอนนี้แม่และพ่อของท่านรัตปาลานี่หมดทางเลือกแล้วก็ต้องอนุญาตก็ต้องยอมแต่ช่วงนั้นก็บำรุงร่างกายให้แข็งแรงละก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอบวชแต่ช่วงนี้ก็ต้องแน่นอนละหมายคนมันจะไม่ได้เจอกันแล้วน้ำตานองหน้าเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ก็ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมนำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้มีการบวชได้ละพอบวชไปได้แล้วสักประมาณ15 วันนั่นคืออันนี้จะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าล่ะไปแสดงธรรมในที่ไหนมีคนเห็นโทษภัยในวัฏสงสารบวชแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งคนสุดท้ายที่บวชในเมืองที่ไปอยู่นั้นก็จะนับไปอีก15 วันค่อยเดินทางไปเพราะอะไรเพราะว่าให้หมู่ญาติของกุลบุตรที่บวชใหม่เนี่ยได้มีความคุ้นเคยซะก่อนแต่ไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บแล้วไปเลยอย่างเงี้ยแม่มันก็จะหักหันน้ำใจกันเกินไปก็อยู่กันก่อนสัก15 วันแล้วก็เดินทางไปพระพุทธเจ้าก็กลับมาที่เมืองสาวัตถีภิกษุทั้งหลายก็ตามไปด้วยแต่ทำความเพียรอยู่ท่านผู้ฟังท่านรัตปาลานี่นะบวชเป็นพระแล้วทำความเพียรอยู่ถึง12 ปีอันนี้คือในคำอธิบายเขาอธิบายเอาไว้ทำความเพียรอยู่12 ปีถึงบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์ตอนนี้พอบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็จะกลับไปเยี่ยมที่บ้านเกิดของตัวเองละเพราะว่าให้คำสัญญากับมารดาบิดาเอาไว้ก่อนออกบวชเนี่ยมารดาบิดาบอกว่าเอาถ้าพ่อบวชแล้วก็ให้มาเยี่ยมบ้างแต่ผ่านไป12 ปีท่านผู้ฟัง ถึงจะค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านคือตอนนี้บรรลุธรรมขั้นสูงละเป็นพระอรหันต์ละแล้วก็เดินทางออกจากเมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันมาที่แคว้นกุรุแล้วก็พักอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งบางนั้นนะก็เข้าไปในหมู่บ้านทุลักโกฏิตานิคมนั่นแหละเพื่อที่จะบิณฑบาตไปเนี่ยก็ไม่ได้ส่งจดหมายหรือว่าส่งใครมาแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าไม่ต้องการให้มีใครมาลำบากด้วยการต้อนรับเตรียมน้ำล้างเท้าเตรียมอาหารอะไรเป็นต้นก็ไปธรรมดาเงียบๆง่ายๆพอกำลังจะเดินเข้าไปถึงในบ้านเนี่ยท่านผู้ฟังบิดาของท่านเนี่ยก็กำลังให้ช่างตัดผมเนี่ยเขาสระผมให้อยู่นะคือนอนให้เขาสระผมให้ผมของชาวอินเดียสมัยนั้นเราอาจจะเคยเห็นบางคนกับผมยาวแล้วก็ทำเป็นมวยม้วนเอาไว้ถึงเวลาก็มาสระบ้างคนที่เขามีเงินมีอันจะกินเนี่ยเขาก็เรียกช่างสระผมช่างตัดผมมาตัดมาสระให้แต่พ่อของท่านก็กำลังทำอยู่อย่างนั้นด้วยความที่จากกันไป12ปีแต่ท่านมีอาหารเปลี่ยนไปมีข้อวัดปฏิบัติเปลี่ยนไปทำให้ผิวพรรณภายนอกดูก็เปลี่ยนไปด้วยทำให้พ่อเนี่ยเห็นจากไกลๆเนี่ยก็จำไม่ได้ว่านี่คือลูกของตัวเองแต่เห็นสมณะโล้นมาเนี่ยก็ด่าก่อนเลยแต่ว่าเนี่ยพวกพระหัวโล้นเนี่ยเอาลูกฉันไปบวชโอ้ยมาอะไรแถวนี้พูดง่ายคือถูกด่าถูกไล่หนีด้วยแต่ถูกด่าถูกไล่หนีงี้แล้วก็เดินผ่านไปทางอื่นแล้วก็คือบ้านเนี่ยก็ต้องใหญ่พอสมควรนะบ้านของคนมีอันจะกินเนี่ยก็เดินมาทางหน้าบ้านแล้วถูกพ่อไล่หนีถูกด่าอย่างเดียวก็เดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะไปหาอาหารบิณฑบาตทางอื่นในระหว่างทางที่เดินอ้อมไปเนี่ยก็ไปหลังบ้านไปหลังบ้านเนี่ยก็มีนางทาสีคนหนึ่งก็คือคนใช้ในบ้านนี่แหละเขากำลังจะเอาขนมบูดที่เสียแล้วขนมที่เสียแล้วเนี่ยนะเอามาทิ้งขนมเนี่ยบางทีถ้ามันเสียแล้วหรือหมดอายุแล้วอาหารบางอย่างเนี่ยหมดอายุแล้วเรายังเอาให้หมากินได้มันก็ยังกินได้ใช่ไหมแต่ลักษณะของขนมที่เสียแล้วเสียจนกระทั่งว่าหมาก็ไม่กินแล้วต้องเอามาทิ้งเนี่ยนี่คือขนมที่เขากำลังจะเอามาทิ้งแต่ท่านพระรัตปาละเห็นหญิงผู้นี้กำลังจะเอาขนมที่บูดเสียแล้วขนาดสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่กินแล้วจะเอามาทิ้งเนี่ยก็เลยบอกกับว่าเอาถ้าทิ้งก็ขอให้ทิ้งในบาทนี้ได้ไหมแต่คือถ้าทิ้งลงถังขยะแล้วท่านไปเก็บมาเงี้ยมันจะผิดวินัยในการหาเลี้ยงชีพของพระสงฆ์เราจะไปบังสกุลอาหารมาบริโภคอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยขอให้เขาทิ้งลงในบาทนี้แทนแล้วก็จะถูกวินัยแล้วไม่ได้เป็นการขอด้วยเพราะว่าเขาจะทิ้งแล้วแต่ให้มาทิ้งในบาทแทนที่จะทิ้งในถังขยะก็เหมือนเป็นการประเคนให้เหมือนเป็นการที่มอบให้ในขณะที่นางทาสีนี่กำลังเอาขนมบูดทิ้งลงไปในบาทของท่านเนี่ยพูดง่ายคือใส่บาทด้วยขนมบูดนี่แหละนะก็จำลักษณะมือลักษณะเท้าของท่านรัฐปาลาได้แล้วก็จำเสียงได้ด้วยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ต้องเป็นท่านรัฐปาละแน่นอนโอ้โห12ปีเพิ่งจะกลับมาในคำอธิบายในพระสูตรนี้เนี่ยท่านก็ได้อธิบายว่าสตรีหรือคนใช้หรือนางทาสีที่เอาขนมมาทิ้งเนี่ยก็คือแม่นมของท่านนั่นเองเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จำลักษณะมือลักษณะเท้าได้บางทีคนใช้เนี่ยก็ไม่ได้มองหน้ามองตาของเจ้านายเท่าไหร่ก็ก้มมองดูก็จะเห็นมือเห็นเท้าเนี่ยก็จำลักษณะมือลักษณะเท้าได้ก็เลยรีบไปบอกมารดาของท่านมารดาก็เลยรีบเอาข่าวเนี่ยไปบอกบิดาบิดานี่ก็เลยรีบกุลีกุจอมาตามหาเห็นท่านพระอัตปาลาเนี่ยนั่งอยู่ที่ริมฝาเรือนของคนอีกพวกหนึ่งกำลังนั่งฉันอาหารที่ได้รับบาตรมาเมื่อสักครู่ก็คือขนมบูดนั่นเองก็อธิบายในที่นี้นะท่านฟังว่าขนมบูดเนี่ยมันบูดมันเหม็นมันเหม็นเหมือนกับขอโทษทีเถิดนั้นท่านฟังเหมือนกับอ้วกของสุนัขเนี่ยนะสุนัขมันกินอาหารเข้าไปแล้วมันอ้วกออกมาเนี่ยมันเน่ามากมันเหม็นมากก็ประมาณนั้นของที่สัตว์เลี้ยงก็ไม่กินด้วยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแบบนี้นี่คือในคำอธิบายเขาเขียนไว้นะทีนี้ในความคิดของข้าพเจ้าเนี่ยก็คิดว่าขนมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่บูดก็น่าจะมีส่วนที่มันดีก็น่าจะมีแต่ส่วนที่บูดก็อาจจะบิทิ้งไปส่วนที่ดีก็จะกินไปอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็มีการพิจารณาก่อนอย่างไรก็ตามเศรษฐีที่เป็นพ่อของท่านพระรัตปาลาเนี่ยก็มาเห็นสถานการณ์นี้แล้วก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองมาก้มลงดูในบาทเลยท่านผู้ฟังจับขอบปากบาดดูเลยอ่ะว่ากินอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยไม่เชื่อตัวเองแล้วก็เลยพยายามจะเชื้อเชิญท่านให้กลับเข้าไปในเรือนทำไมไม่มาขอทำไมไม่มาบอกพูดไปในลักษณะนั้น อันนี้เป็นวลีที่โด่งดังมากท่านผู้ฟังของท่านพระอรัตปาละอันหนึ่งที่ตอบปิดาไปว่าทําไมไม่มาขอทําไมไม่มาบอกอาหารแค่นี้เราจัดให้ได้มาขอสิท่านพูดคํานี้ที่เป็นคาถาขึ้นมาท่านฟังเป็นวลีที่อยู่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันท่านบอกว่าคนผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอฝ่ายคนผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขอท่านขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นที่เกลียดชังของท่านเลยท่านตอบอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่ท่านพระอรัตปาละเนี่ยบอกกับบิดามาสอนภิกษุรูปอื่นนะมีในสมัยอื่นอีกเนี่ยภิกษุหมู่อื่นก็ไปเที่ยวขอนั่นขอนี่จากคนนั้นคนนี้ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยเอาเรื่องที่ท่านพระอรัตปาละเนี่ยแม้บิดาของตัวเองก็ไม่ขอมาสอนพระรูปอื่นๆอันนี้มีมาในหมวดของวินัยปิฎกแล้วก็จะนิมนต์ให้ไปฉันอาหารในบ้านละแต่ว่าท่านถือธุดงควัตในข้อที่ฉันอาหารมื้อเดียวก็เลยไม่ไปบิดาของท่านก็เลยนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นท่านก็รับนิมนต์ละตอนนี้ละท่านผู้ฟังที่บิดาของท่านเมื่อทราบว่าลูกจะมาฉันอาหารในวันพรุ่งนี้จัดการเตรียมแผนที่จะสึกพระให้ได้จะสึกลูกของตัวเองให้ได้ละเตรียมแผนการเอาไว้อยู่3มาตรการด้วยกันแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ฟังเวลามันหมดละไม่รู้จะเล่าต่อให้จบฟังได้อย่างไรแต่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องของท่านพระรัตปาละและธรรมะที่ท่านแสดงในวันนั้นแผนการที่จะสึกพระของบิดาของท่านจะทำอย่างไรเราจะมาฟังเรื่องนี้กันต่อในวันจันทร์หน้าบอกให้คร่าวๆในตอนนี้ซะก่อนว่าแผนการที่พ่อของท่านรัตปาละเตรียมการเอาไว้เพื่อจะจับท่านสึกให้ได้เนี่ยจับพระอรหันต์ศึกนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะท่านฟังพ่อของท่านรัตปาละเนี่ยไม่ได้รู้หรอกว่าลูกของตัวเองเป็นพระอรหันต์อะไรไม่รู้ถ้าลูกกลับมาต้องมาครองเรือนจากไปตั้ง12ปีเตรียมแผนการเอาไว้คือสั่งให้คนเนี่ยขนเอาทรัพย์สินสมบัติของตัวเองออกมากองไว้ทั้งหมดเอาทองที่มีอยู่มากองไว้สูงท่วมหัวเอาอัญมณีเพชรนินจินดาอื่นเป็นเงินเป็นอะไรมากองไว้อีกกองหนึ่งสูงท่วมหัวอีกเหมือนกันเอาพวกเงินสดแบงค์ธนบัตรอะไรต่างๆเหรียญทองออกมากองไว้อีกกองหนึ่งแต่สูงท่วมหัวอีกเหมือนกันแล้วก็จัดแต่งผู้หญิงทั้งที่เป็นภรรยาเก่าทั้งที่เป็นคนสวยๆอะไรต่างๆเนี่ยบอกนางพวกนี้บอกว่าชุดไหนสวยที่สุดชุดไหนที่รัตปาละจะชอบแต่งมาอาหารอะไรที่เธออยู่กินกับเขาเขารู้ว่าเขาชอบอะไรจัดมาแล้วก็ตั้งคนที่มีกำลังแข็งแรงเอาไว้เป็นบอดี้การ์ดเอาไว้อีกจำนวนหนึ่งจะไว้อยู่3กระบวนท่าเรามาฟังกันตอนต่อไปในวันจันทร์หน้าเพื่อที่จะทราบถึงว่าท่านรัตปาละเนี่ยเมื่อไปฉันอาหารในบ้านของบิดาของท่านแล้วเอาตัวรอดได้อย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร